you some boy. 40 anys amb tu. Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexan benvidos a este programa que será dúas oriñas en lingua galega, donde vamos, pois, nada máis e nada menos que estas dúas horas, pois, facer esa labranza que facemos da palabra. Esa labranza que vamos a traballar con elas, que é a palabra. Así que o vosso programa está en Galegos Novais y en Radio San Boi. Así que, señoras y señores, si sean ustedes, bienvenidos. Pero vamos a pasar con nuestros enderezos. Y después, con el grupo que hace este programa. Los enderezos que tenemos aquí es galegosnovais.blogspot.com. Este es el blog. Y después tenemos un correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Nas vías de son, nos estudios centrais, temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. Nos estudios virtuais, por unha banda, está Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais. E este que nos fala, pois, Armando Fernández. Vamos a poñer un pouquiño de música, porque depois vamos a presentar o convidado que xa o temos en pantalla. Pero vamos a escutar un pouquiño de música, pero antes quero dicirlles que a música que temos de sintonía é de Xiao, un rapaz naviego, e un rapaz que no, con 17 anos nos acaba de deixar. Unha mágoa de verdade. Pero acaba de deixarnos. Pero vamos a seguir o programa para adiante, que a súa música será a nosa sintonía con moito agarimo e con moito cariño. Así que, Fernando, dalle o play. Presentar o noso convidado que xa o temos en pantalla e vamos darlle as boas tardes a Antonio García, que é, aparte de escritor, dedicado á literatura infantil, mestre tamén do ensino, poeta, que despois nos lerá un verso e vamos a comenzar a debullar cousas con él. Así que, moi boas tardes, Antonio. Hola, que tal? Encantado de estar aquí con vos compartindo este programa galego para os galegos. Moitas gracias por acompañarnos, Antonio. Benvido. Benvido. Bueno, como decía noso compañero Armando, ti eres escritor e ao mesmo tempo pues, educador. Sí, bueno, eu son un mestre xubilado, afortunadamente xa, que dedicou toda a súa vida a algo que lle apaixonaba, como é o ensino, non? De facer persoas sensibles, persoas libres, persoas solidarias. Para iso empregou moitísimas cousas, entre elas a literatura, non? Uh-huh. A literatura para min foi sempre algo fundamental, algo que nos fai libres, que nos fai coñecernos mellor. E bueno, estou moi satisfeito, non só dese labor, sino tamén pois, de ter escrito libros de didáctica para axudar a compañeiros mestres e mestras a darlle un xiro total ao ensino da literatura, ao ensino da poesía en particular, da creación literaria en definitiva. Moitos encontros en escolas, moitos obradoiros literarios, moitos digamos que actos nos que a palabra tiña que estar por riba de todo. Eu creo que a palabra é, como dicía Celaya sobre a poesía, é unha arma cargada de futuro. A poesía e tamén a palabra, claro. Porque dícese que a poesía, pois, que é, dixéramos, é a beleza da literatura, non? É a que lle dá esa alma tan fermosa. Sí, é evidente que para mí a poesía e a literatura en estado puro, sinceramente. Non son moi amigo das definicións, pero unha das definicións que un día me saiu porque me preguntaron, pois un xornalista preguntoume que era para min a poesía, e eu dixenlle precisamente, Armando, algo parecido, e dixenlle que para min a poesía era a alma das palabras, non? Ese espírito que realmente é capaz de penetrar no ser humano e emocionalo, non? Porque eu creo na poesía como elemento, ademais, de emoción. Non creo na poesía moi ben feita, pero fría. Creo na poesía máis imperfecta, pero cálida, que comunique, que emoción se xa realmente un dos seus objetivos, emocionar a quen o lee ou quen escoita, non? Entón, bueno, creo na poesía moito, porque ademais, ao longo do tempo, demostroume que traballando poesía con rapaces, eu notei determinados comportamentos, era quen de cambiar comportamentos. Gracias a poesía hubo algúns nenos e nenas que en algún momento levaban un camiño un pouco torcido e ao final pois digamos que se centraron moito, non? Eu creo profundamente na poesía porque é moito mellor que unha aspirina, seguro. Axuda moitísimo. Bueno, eu quería aproveitar a ocasión para felicitarte precisamente por un traballo que hai moi pouquiños días, pois parece ser que fixeche compartiche con personas interesantes, tamén falando da poesía. Vino no teu blog, García Teijeiro, blogspot.com. Parece ser que os versos ya Loumiños que fixeste desde aí no Ateneo Atlántico foi un exitazo, non? Hombre. Bueno, pues sí, a verdade é que bueno, ese vídeo ao Ateneo Atlántico é unha homenaxe a Xela Arias, a quen este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas, non? Eu creo que Xela ademais foi unha muller con moita personalidade, unha poesía que rachaba e que en aquel momento rompía con todo aquilo que se estaba a facer. Unha poesía moi auténtica, moi espida, pero moi penetrante. Eu decidín, eu tive a sorte de coñecela ademais, porque ela foi a que me publicou o meu primeiro libro de adultos de poesía. E teño que dicir que este vídeo pois é unha homenaxe fermosa, no que Xela e a palabra son o centro. O menos importante somos quen o facemos, non? Senón a palabra de Xela, ademais, pois, esa necesidade que a sociedade, ainda que non se dé a conta, ten de poesía. Bueno, os que participan son grandes personaxes e son de grandes, por lo menos, non sei, Marta da Costa, Oriana Méndez, Román Raña, Silvia Benas, Sina Vega, Mario José Queizán. Sí, sí, bueno, grandes da Con Raña, sí, efectivamente, sí. Grandes. Entonces, empregastes as verbas da propia Xela, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Eso era homenaxeala na súa propia voz, ¿no? Claro. Entón, bueno, cada un de nós escolleu un poema e a partir de aí, pois, bueno, se fixo ese vídeo que quedou moi ben e que, bueno, quedará aí no meu blog para sempre. Que todo mundo pode disfrutar. Eu mencionei no antes, hai un momentinho, non? Antonio Tejeiro, blogspot.com, non? García Tejeiro, blogspot.com, sí. Moi ben, pois felicitacións. A verdade é que é unha obra extraordinaria. Bueno, Ateneo Atlántico, que saiban todos os nosos ointes. Por certo, dixeche que coñeciche directamente precisamente a Xela, unha grande persona cunha humildade e unha humanidade extraordinaria, non? Sí, totalmente. Eu andaba intentando publicar que unha editorial me publicase un poemario no que eu cría fundamentalmente en el, chamase Retornos Lamentos, e cheguei a falar un pouco na editorial, bueno, pues había posibilidades e tal, en fin, que a mí non me importaba ceder algunhas cousas, en fin, porque tiña moita ilusión en que ese poemario vise a luz, non? Cando chegou a Xela ese poemario, quedou prendada e dixo que non me preocupara de nada, que Edición Xerais, e ela concretamente ia publicar o libro, non? Pues para mí foi unha emoción enorme, porque era o meu primeiro libro de adultos publicado, porque eu tiña fixera unha edición digamos que unha autoedición realmente dun poemario, pero tiña ilusión en que fose xa o segundo poemario fose xa publicado por unha editorial, e dixo Xerais unha editorial potente xunto con Galaxia, son as dúas editoriales máis potentes, como ben sabedes, e bueno, cando me dixo iso, pois fíxome moi feliz, a verdade, demostrou a súa capacidade de entender non só a poesía, sino as ilusións que un libro de poemas pois pode levar consigo, non? Pois iso, parabéns tamén. Exactamente. Dices que, por unha banda, dices que a túa dona foi a fundadora para a túa carreira literaria. Bueno, o que foi a compañeira foi a compañeira que eu precisaba para poder facer o que realmente fixen. Levo máis de 80 libros publicados. Sí. Acadei premios que nunca cheguei a pensar que podía acadar. E sen ela, sen o seu apoio, sen a súa comprensión, sen a súa axuda profunda, non podería ter acadado a mirande parte das cousas que acadei. Porque ela sempre comprendeu que a miña paixón literaria era moi profunda, a miña paixón docente tamén, que iso me queimaba moitísimo. Ela sempre soubo estar no momento axeitado. Nun principio, para pasarme, porque eu escribín sempre a man, e sigo escribindo a man, para pasarme os textos de hai moitísimos anos, levo máis de 30 anos publicando, a máquina e con papel carbón. E se algún erro, pois imaginadvos o que podía pasar. E constantemente ela sempre era a persoa que mesmo facía algunha xestión e que me permitía ter un tempo para poder escribir e poder, digamos, que crear a miña obra literaria. Sen ela, todo teria sido distinto. Non digo que non fose capaz de facer, pero o mesmo que acadei, dende logo, non. Claro. Un apoio extraordinario, non? Un grande apoio, sí, señor. Apoio é todo o que se poida decir, é pouco. Bueno, despois hai outra cousa, que xa non é literario, pero de outro xeito. Sigue xogando o baloncesto? Non, a balonmán, a balonmán. O balonmán, eso. Eu, a ver, en os tempos anos que eu nacín no ano 52, o deporte era fundamental, e aparte era as únicas posibilidades que tiñamos algúns, pois de socializarnos, de entender moito da escola da vida, non? Xoguei a balonmán e a fútbol, e fun paralelamente desenvolvendo ambas disciplinas, ata que tiven que deixar o fútbol, que ademais fora fichado polo Celta Xuvenil e todo, polo balonmán, porque me gustaba máis o ambiente e me sentía moitísimo máis a gusto. E efectivamente, o balonmán, xoguei na máxima categoría do balonmán español durante varios anos, en tres equipos diferentes, a Academia Otavio de Vigo, o Teucro de Pontevedra e o Helios de Zaragoza, ¿no? Bueno, para mí foi algo moi importante, pero como xogador e como adestrador, que tamén foi un adestrador de alta categoría, de categorías altas, ata que chegou un momento que decidín deixalo, ¿no? Sí, o balonmán sendo novo para o balonmán, de seno, desei seguir adestrando e logo de seno, porque había unha forza interna que me estaba pedindo que xa era o momento de que me pusese a escribir en serio, de que me pusese a tratar outras historias que eran moito de moito interese para min, moi humanas e moi necesarias. E entón, bueno, pues, o balonmán quedou aí como unha etapa moi importante na miña vida, pero que deu lugar. Bueno, eu además era un pouco, eu era dos que se desplazaban a Barcelona concretamente, cando me desplazaba a Barcelona, eu compraba os discos de Serrat en catalán que non había aquí en Vigo, mercados, aproveitando cada viaxe que eu facía a Barcelona, ¿no? Porque me interesaba Serrat, pero sobre todo me interesaba a súa obra en catalán, ¿no? Porque era menos coñecida para o gran público, ¿no? E además era unha persoa que coa miña equipaxe sempre levaba un libro. Sí. E era un bicho un pouco raro, porque non era normal, ¿eh? E antes de polas noites, antes de apagar a luz, preguntaba yo ao meu compañeiro de cuarto si podía, se non lle importaba que mantivese un pouco a luz acendida ou prendida, e lía sobre todo poesía, lía a Rosalía, Machado, Celso Emilio, a moitísima xente que me interesaba e que xa estaba, digamos que, petando no meu interior, ¿no? Oye, contanos algo, porque ti estuveches facendo servicio militar en Zaragoza, pero foches unha persoa moi lectora, incluso montaches a biblioteca do cuartel, en fin. Bueno, o peor que me pasou na vida foi a mili, sinceramente, pero bueno, claro, como iso aparte eu fui maior por o tema dos estudios e tal e cual. Sí. E a verdade é que foi unha experiencia que non quero recordar, que non é unha experiencia. Eu xa fui maior, era bastante maduro, e todo aquilo, aquela situación era moi moi lamentable, pero efectivamente nese momento no cuartel estaban a preparar unha biblioteca, non? Estaban a remozala, a expurgala e a que fose unha biblioteca que se pudese utilizar. Entón eu apunteime a montar esa biblioteca, e foi un momento na miña vida, nese punto, moi bonito, non? Porque, bueno, non era precisamente dentro da tropa que había ali que moita xente se interesase polos libros, pero sí había algúns, non? E bueno, con eles comentabas, falabas, estabas ali de bibliotecario, pero ao mesmo tempo pues compartías con persoas de certas inquedanzas, e foi algo realmente o mellor realmente que me pasou. Eso e marcharme a Vigo para ver a miña noiva daquela. Foi o mellor do militar. E un amigo que fixen un amigo moi amigo que seguimos mantendo unha relación extraordinaria, pero en fin, eu creo que eso é algo que vai a contrasentido do ser humano. Sí, desde logo. Contanos tamén como coñeciches o mestre Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro foi porque eu sempre sentín a paixón de escribir, non? Eu, antes de ser mestre, pensaba que si mestre ou periodista, que me gustaba moito ser xornalista, pero daquela carreira de xornalista ainda non estaba moi tipificada, había que marchar a Madrid. Bueno, era unha situación un pouco rara, bueno, pero sempre estiven escribindo, sempre escribín. E meu pai, que coñecía a Álvaro Cunqueiro, coñecíao, non é que fose amigo del, pero sí que coñecía, paraba na rúa a falar con él, pois un día colleu as cousas que eu tiña escritas nunha carpeta e levoullas al gran mestre Cunqueiro, e botoulles unha ollada, etcétera. Entón, estando de permiso na mili, fun coa miña noiva daquela tamén, que era a mesma muller que agora, a miña compañeira de sempre, e fomos visitalo a súa casa, e deume un papel, pois, dicindo que el pensaba, non? E, entre outras cousas, demostrou unha cousa, que non se pode escribir poesía se non lees antes, ¿no? Entón eu escribía, eran sensacións que eu sentía e que precisaba dicilas, porque vivíamos, pues eso, nunha dictadura, nunha situación moi atípica e para min moi difícil. Eu escribía, pero eran latexos, máis que nada eran latexos de rabia, non eran poesía porque lle faltaba a base, e a base era a lectura. Despois fui tremendamente lector de poesía. Don Álvaro dixo de aquel papel, dicía que tiña dotes para escribir, que para iso tiña que escribir todos os días, se non quería converterme nun escritor de ocasión, non? E entón, bueno, pues eso foi o que pasou realmente, que empecé a escribir, e iso encheume de moita satisfacción que Cunqueiro dixese iso de min, querín profundamente nas súas palabras, e a verdade é que me foi moi ben. Pois agora penso que chegaría o momento de que nos leras un poema. Claro. Pero faise cativa, perdón, Antonio, faise cativa esta nosa conversa. A verdade é que teremos que combinar para que noutra ocasión nos sigas contando non somente peripecias, sino tamén parte da túa creatividade escrita. Porque aparte algún día vos poderei contar cando que irades a miña relación con Rafael Alberti. Hombre. A miña relación con Paco Ibáñez que canta... Outro grande que nos deixou hai pouco, sí. ¿Sí? ¿Qué? Outro grande que nos deixou hai pouco. Paco non, Paco Ibáñez non, Paco Ibáñez ainda vive, Non, non, refírome ao... non te referías a outra persoa. A Rafael Alberti. Sí. Sí, bueno, pero xa hai tempo que nos deixou, hai 20 anos, por lo menos. Sí. E outro, o que nos decías... A Luis Eduardo Aute. Ah, tamén a Luis Eduardo Aute. Eles dicen a Rafael Alberti, a Paco Ibáñez, que puso música a 4 poemas meus, e a Luis Eduardo Aute, con quen tamén tiven unha fonda amizade ese, que como ti tes razón, hai un ano que nos deixou. Sí, a ese me refería, sí, sí. Aute, sí, tamén tiven... En fin, que poderíamos falar de moitas cousas. Vale, pois pues, tentaremos, como xa temos o teu contacto, tentaremos facer algo. Efectivamente, cando que irades. Entón, vamos ler 2 poemas, se vos parece ben. Claro que sí. É un agasallo extraordinario. O primeiro é do libro Na fogueira dos versos, co que gañei o premio Merlín e o premio europeo Pier Paolo Bergerio, e que entrei na lista da honra do IBI na India. E vamos ler un poema que parte de 2 versos de Luz Pozo Garza. Luz Pozo Garza escribiu: "Hai unha voz sen verbas a que todos ouvimos no silencio". E eu escribín este poema, que ademais recitei no Festival Internacional da Poesía de Medellín, en Colombia, hai unos cantos anos, en galego, diante dun auditorio aire libre cheo de xente disposta a escoitar poesía. Uh-huh. E di así: "Voz sen verbas, silencio, mar sen auga, deserto, sol sen rayos, misterio, luz sen brillo, coitelo, man sen man, un berro, dor sen laios, o tempo, eu sen ti, inferno". Dedicada a alguén en particular, verdad? Sí, a Susi, a miña, sí, claro. A miña compañeira de sempre. Sen ti, claro, ese final é... Inferno, claro, evidentemente non podería ser de outra maneira. Para rematar, vamos ler un poema do meu libro Poemar o mar, que gañou, como sabedes, hai 4 anos, o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil. Literatura infantil, sí. E eu estaba escoitando a José Antonio Labordeta, que dicía: "Quiero llegar al mar para salvarme, quiero llegar al mar que desconozco". E escoitar a la Bordeta cantando o mar fíxome pensar e dixen: "Teño que facer un poema destes versos". E aparece, entón vamos ler este segundo e último poema de Poemar o mar, que di así: vale. "Quero chegar ao mar, se está fuxindo, para abrazalo. Quero chegar ao mar e que non fuxa, para agarralo. Quero chegar ao mar, se está durmindo, para rolalo. Quero chegar ao mar, se está chorando, para alegralo. Quero chegar ao mar, se está celoso, para bicalo. Quero chegar ao mar, se está berrando, para calmalo. Quero chegar ao mar, se está perdido, para inventalo. Quero chegar ao mar, se está volvendo, para gardalo. Quero chegar ao mar, se está volvendo. Quero chegar ao mar para gardalo. Quero chegar ao mar, se está perdido. Quero chegar ao mar para inventalo. Estupendo, estupendo. Moitas grazas, Antonio. Un prazer. Ti terás un sobrenome, porque Antonio García nada máis... Seguro no, Antonio, que García, os... Antonio García Teixeiro. Como... Teixeiro. Teixeiro, no. Tirán churro. Teixeiro, como que irán. Bueno, igual. Envío-che un agradecemento persoal moi moi grande. Agradezo-che moitísimo que estiveras connosco e que aceptaras este convite para entrevistar, conversar, gracias a esta nosa emisión radiofónica. En outra ocasión voltaremos outra vez a incomodarte. Nada, para mí un placer total. Parabéns polo vosso traballo, parabéns polo vosso galeguismo e parabéns por dignificar un idioma que non necesitaría per se de ser dignificado, pero desgraciadamente no mundo que vivimos temos que seguir facendo, digamos que, cantos de galeguidade. Moitas gracias, Vamos. Gracias a ti, Antonio. En fin, que cho agradecemos profundamente. Unha fonda aperta para ti. Igualmente para vos. Hasta logo. Radio Samboy.